reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 kwietnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest wola zawarcia porozumienia, to konkluzja po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy. Prawie 1,5 miliona wykonanych szczepień w tym tygodniu, to więcej niż tydzień wcześniej. Są zarzuty dla sprawcy karambolu w Łodzi, w którym zderzyło się 6 samochodów. Zjednoczona Prawica nadal zjednoczona. Taki komunikat popłynął po spotkaniu liderów 3 prawicowych ugrupowań. Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Wieczorem szef Komitetu Wykonawczego PiS i rzecznik porozumienia napisali. Wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań Zjednoczonej Prawicy od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 roku i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach. Tak napisali politycy. Program szczepień w Polsce nabiera tempa. Ten tydzień zamykamy bilansem prawie 1,5 miliona wykonanych szczepień. To więcej o 200 tysięcy niż w ubiegłym tygodniu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Akcje szczepień jeszcze przyspieszą powstające w całej Polsce powszechne punkty szczepień. Jutro taki właśnie punkt zacznie działać w hali sportowej 2. Liceum ogólnokształcącego w Sandomierzu. Powszechny punkt szczepień będzie przyjmować ludzi od godziny 8 do 21. Będą 2 zmiany. Na każdej do dyspozycji szczepiących się zorganizowano po 3 stanowiska, informuje starosta sandomierski Marcin Piwnik. Osoby, które pracują, będą miały też możliwość po pracy, po to, aby też nie było kolejek, aby to robić w pełni sprawnie i bezpiecznie. Podstawą do zaszczepienia się jest wcześniejsza rejestracja. W powszechnym punkcie szczepień zorganizowano boksy, poczekalnię, można też skorzystać z toalety. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to iniekcje będą wykonywane także w weekendy. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Pilotażowe punkty szczepień powszechnych będą działać w 16 miastach. W 2. kwartale powstanie dodatkowych prawie 500 takich właśnie punktów. Od jutra częściowo odmrażanie gospodarki. Otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne. Najmłodsze dzieci wrócą do szkół w systemie hybrydowym. Dotyczy to jednak tylko 11 województw, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. Jak mówi specjalistka chorób zakaźnych dr Agnieszka Szarowska, luzowanie obostrzeń musi odbywać się stopniowo. Żeby niestety nie doprowadzić do tego, co widzieliśmy przed 2 miesiącami. Było poluzowanie, może trochę za wczesne i niestety ponowny wzrost zakażeń, ponowna konieczność tego, żebyśmy wrócili do tego samego punktu, w którym byliśmy. Może jednak lepiej by było wytrzymać 2 dni dłużej z obostrzeniami po to, żeby efekt ich był o wiele lepszy i o wiele bardziej długoterminowy niż do tej pory osiągaliśmy. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19. To prawie 5 tysięcy mniej niż tydzień temu. Najtrudniejsza sytuacja jest niezmiennie na Śląsku. Są zarzuty dla sprawcy karambolu w Łodzi, w którym zderzyło się 6 samochodów. 30-letni kierowca jest podejrzany o bezpośrednie niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku, w którym ciężko ranna została kobieta. Mężczyzna przyznał się do winy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Złożył wyjaśnienia, w których potwierdził, że znacznie przekroczył prędkość i to właśnie doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Wyraził żal w związku ze zdarzeniem, do którego doszło. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Zero tolerancji dla terroryzmu ogłasza francuski rząd i zapowiada nowy plan walki z religijnymi ekstremistami. W piątek całą Francję zszokował atak tunezyjskiego dżihadysty, który zamordował policjantkę w podparyskim Rumbuje. Z Paryża Stefan Folzer. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował, że projekt ustawy dotyczący zwalczania terroryzmu zostanie przedstawiony w środę na posiedzeniu Rady Ministrów. Nowe prawo przewiduje, że francuskie służby będą mogły korzystać z internetowych programów, aby inwigilować użytkowników mediów społecznościowych powiązanych z islamskimi ekstremistami. Ustawa daje także możliwość śledzenia osób skazanych za terroryzm przez 2 lata po ich wyjściu z więzienia. Francuskie służby będą również mogły lepiej pilnować radykalnych islamistów, którzy są leczeni psychiatrycznie. Szef MSW podkreślił, podkreślił na łamach Le Journal du Dimanche, że islamizm pozostaje największym zagrożeniem dla Francji i że, jak stwierdził, nie zadrży mu ręka w walce z terrorystami. Minister przypomniał, że od 2017 roku francuskie służby udaremniły 36 ataków, a w 14 przeprowadzonych zamachach zginęło 25 osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami zimna noc. Termometry pokażą od minus 4 stopni na Podlasiu do zera nad morzem. A w poniedziałek trochę chmur, trochę pogodnego nieba i miejscami może także popadać. Na termometrach zobaczymy od 5 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Naszą oscarową podróż przez piosenki, które wygrały, my zaczęliśmy w 1934 roku, bo to wtedy po raz pierwszy Akademia przyznała nagrodę za najlepszą piosenkę oryginalną do filmu. Później były też i animacyjne filmy, zgadza się. A teraz sięgniemy do lat od 2013 do tak naprawdę tych, które w tej chwili są nominowane, czyli kończymy na 2021 roku, bo przecież dzisiaj w nocy 93. ceremonia wręczenia nagród Akademii Filmowej. No i taka to nasza podróż przez historię i przez przeszłość. Muzyczna podróż, oscarowo muzyczna podróż. W 2013 roku kilka dobrych piosenek było nominowanych do Oscara. Niestety nie wygrały. Dwie z nich pojawią się dzisiaj. Cold feet don't fail me now. So much left to do. If I should run 10,000 miles home, would you be there? Just taste of things to come. I still smile, but I don't want to die alone. I don't want to die alone. Way before my time. My time has come. W 2013 roku takie dwie perełki były nominowane do Oscarów za najlepsze utwory. Jeff Ralph i Scarlett Johansson. Tak, tak, to Scarlett Johansson śpiewała nie teraz, tylko przy pierwszym utworze Before My Time z filmu Chasing Time i oczywiście Pi's Lullaby z Life of Pi, z Life of Pi. W 2014 roku z filmu Hair z 2013 do Oscara startował utwór The Moon Song Karen O. I'm lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet star place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're million miles away. Ciekawe, że takie delikatności z La La Land dostały Oscara, a tu Karen O za The Moon Song. I naprawdę przepiękny film Her. Jednak nie. W 2016 roku Dave Lang, Simple Song numer 3. Proszę teraz naprawdę wbić się w fotel i nawet bym powiedziała, że słuchawki się przydadzą. Sumi i o śpiewać będzie tak, no, że ciarki po plecach. Simple Song, część trzecia. I bardzo wielka szkoda, że w 2016 roku ten akurat utwór nominowany do Oscara, Oscara nie wygrał. Byłby to przepiękny i jakże państwo chyba przyznają, smaczny i cudowny wyjątek od tej reguły oscarowej. Sumi Yo posiada jeden z najpiękniejszych sopranów i pochodzi z Korei Południowej. Razem z Davidem Langiem stworzyli ten utwór, który startował do Oscarów, a był stworzony do filmu Youth. Jeżeli państwo nie widzieli filmu, również polecam, jak i większość obrazów, które dzisiaj też muzycznie poruszamy. Wracamy do muzyki J4 Alpha, tym razem z dobrze nam znanym artystą, a tak naprawdę powinnam powiedzieć artystką, czyli Anohni, a wcześniej Anthony and the Johnsons, czyli Anthony. In the trees between the leaves or the growing that we did, all the loving and separating, all the time to face. I divide in the sky in the seams between the beams or the loving and sad. Thank you. J. Ralph, kompozytor amerykański, znany też jako Josh, bo tak ma po prostu na imię Josh Ralph, ale użyła J. Ralph. I Antony Czoni Anochni. W 2016 roku taka była propozycja, taka była nominacja. To była druga nominacja Josha Ralpha, a przed nami jego trzecia nominacja i jeszcze nie dostał Oscara, ale myślę, że to już naprawdę krótka droga przed nim. The Empty Chair, Josh Ralph, czyli J. Ralph i Sting, tym razem Jim the James Foley Story. I should close my eyes that my soul can see. And there's a place at the table that you save for me. So many thousand miles o'er land and sea. I hope today that you hear my prayer. And somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay. And though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair. And somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. On days when I'm broken I can barely speak. That place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal, you swear, would keep my place. And the empty chair. And somehow I'll be there. And somehow I'll be piosenka do filmu Jim the James Foley Story i The Empty Chair. Taki nosi tytuł piosenka. Josh Ralph, czyli J. Ralph i Sting. Jakże pięknie. Naprawdę trzymam kciuki. Mam nadzieję, że Josh Ralph niedługo zasłużonego Oscara za piosenkę albo za muzykę do filmu, bo jedno i drugie tworzy, dostanie. Jeszcze jeden utwór, który był nominowany, a nagrody nie dostał, a szkoda, Sufjan Stevens przed nami, 2018 rok. Mystery of Love z filmu Call Me By Your Name. Cease. Sofian Stevens, Mystery of Love, Call Me By Your Name, to z tego filmu i Mystery of Love, taki tytuł utworu w 2018 pominięty, nominowany, ale Oscara nie dostał. Przechodzimy do tego, co nas czeka dzisiaj w nocy. Mamy 5 kompozycji z 5 filmów, nominowane do Oscara. Mnie tylko zastanawia i zastanawia mnie to od dłuższego faktu, od dłuższego momentu, od momentu, kiedy obejrzałam film Mauretańczyk. Co się stało, że Judy Foster, która otrzymała Złotego Globa, został w ogóle ten film absolutnie przy Oscarach, przez Akademię pominięty. Jeżeli państwo Mauretańczyka nie widzieli, ostrzegam, to nie jest prosty film, szczególnie od mniej więcej drugiej połowy dosyć mocno wbija w fotel, a później z państwem zostanie na bardzo długo, ale polecam, bo to kino, takie naprawdę prawdziwe kino, warte obejrzenia. Mauretańczyka niestety na Oscarach, nawet w nominacjach, nie zobaczymy. Przechodzimy do muzyki. Pierwszy utwór to będzie Hear My Voice, z bardzo również ważnego filmu The Trial of Chicago 7 i Celeste. Hear my voice, hear my dream, let us make a world Hear my words. Hear My Voice i Celeste. I muszę się Państwu przyznać, że nie, jeszcze nie zdążyłam obejrzeć The Trial of Chicago 7 i chyba dzisiaj w nocy, czekając na Oscary, które przecież późno w nocy, tudzież nad ranem u nas, to chyba sobie dzisiaj włączę ten film, bo nie wszystkie mi się udało oczywiście obejrzeć. Następny, który jest nominowany utwór do Oscarów. Co? Ciekawa jestem, czy Państwo będą obstawiać, który wygra? To Speak Now z filmu One Night in Miami i Leslie Odom Jr. Listen, while the storm in your heart is raging, listen to the echoes of martyrs praying. Listen. Brothers and sisters, listen. I swear we'll never find a way to where we're going all alone. Take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Can you hear the angels sing low? Speak now. The message of hope and the whispers of ghosts. Listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen. Where we'll never find a way to where we're going all alone. Don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Can you hear the angels cry? Czy ma szansę? Leslie Odom Jr., utwór Speak Now z filmu One Night in Miami. No i znowu Oscarowa Akademia nas zaskoczy i to bardzo, bo kolejna kompozycja zupełnie nie po angielsku, ale w całości po włosku. I to pierwsza w historii piosenka, która jest nominowana w języku włoskim w całości jako oryginalna piosenka do Oscarów. Laura Pausini śpiewać będzie. EOC, czyli Sin, to do filmu The Life Ahead, włoskiego dramatu Eduardo Ponte. Infinity. Zresztą Laura Pausini zaśpiewa dzisiaj w nocy tę piosenkę na żywo z dachu Muzeum Akademii Filmowej podczas 93. rozdania nagród. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere. Sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so. Vita davanti a sé. Nessuno ci crede, ma io sì. Io sì, czyni Sin i Laura Pausini. Dzisiaj mówiłam, jak mówiłam, dzisiaj wystąpi na żywo nawet z dachu Muzeum Akademii Filmowej podczas 93. rozdania nagród. Kolejny utwór to już przedostatni na dzisiaj, jeżeli chodzi o te nominowane do Oscarów w tym roku. To śpiewać będzie Moni Sandén, która podkładała zresztą głos do filmu i tu państwo się uśmieją, ale dobrze, całkiem niezła ta komedia była, szczególnie jeżeli ktoś był na Islandii. Eurovision Song Contest. Historia zespołu Fire Saga. No i utwór Hussavik, My Hometown. Zresztą, jeżeli ktoś był na Islandii, to pewnie wie, że Hussavik to takie prawdziwe miasteczko na Islandii. Mieści się na północnym wybrzeżu. Hussavik, My Hometown. Thank you. by myself. With this great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause the gentle people in my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it. All I need is you and me and my home. Want the world, all the neon lights and billboards to be seen and to be heard. And I followed you, but now I know what makes me happy, and I can tell you feel it too. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause the gentle people in my heart. Szwedzka piosenkarka Moni Sandén tak pięknie zaśpiewała. Eurovision Song Contest, historia zespołu Fire Saga i Hossavik, My Hometown. I jest taki moment, kiedy ona śpiewa i śpiewa rzeczywiście po islandzku. No i na Islandii, oni tam w tym barze i patrzcie, śpiewa po islandzku. Bardzo, naprawdę polecam, to jest tak zwany poprawiacz humoru ten film. No i teraz ostatni utwór przed nami, bardzo dosyć ważny. Szczerze mówiąc, to mój numer jeden, jeżeli chodzi o utwory, które są nominowane w tym roku, Her Fight for You z filmu Judas and the Black Messiah. Oh, Her Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah. Tak wyglądało nasze spotkanie oscarowe po filmowej stronie mocy. No już chyba nie muszę powtarzać, 93. Rozdanie nagród Akademii Filmowej dzisiaj w nocy. Michał Jakubik za mikrofonu, Aleksandra Kaczkowska za... Michał Jakubik za konsolety, a nawet nie usłyszał. Aleksandra Kaczkowska za to za mikrofonu. Państwu bardzo pięknie dziękujemy i żegnamy się. No oscarowo się żegnamy. To jest część muzyki, która zazwyczaj na koniec Oscarów i ona się zmienia co roku. Do usłyszenia jutro się z Państwem słyszę, a za moment po północy Jędrzej Kodymowski. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela z przecenami XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go teraz za jedyne 1699.